संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन का अनेकों महारथियों से भीषण संग्राम तथा जयद्रथ का सिर काटना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने पर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ वह मुझे सुनाओ। तो संजय ने कहा, महाराज, भूरिश्रवा के परलोक को प्रस्थान करने पर महाबाहु अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, माधव, अब जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए। आज जयद्रथ के आगे तीन गतियां हैं। यदि वह युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा। यदि पीठ चिकाकर भागते समय मेरे बाण का शिकार हो गया तो नरक में पड़ेगा, और यदि भाग गया तो अपयश का भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल कराने का प्रयत्न करना चाहिए। आप घोड़ों की ऐसी तेजी से ले चलिए जिससे सूर्य अस्त ना हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं जयद्रथ को मार सकूं। तब अश्वविद्या में कुशल भगवान कृष्ण ने घोड़ों को जयद्रथ की रथ की ओर हांका। अर्जुन को जयद्रथ का वध करने के लिए बढ़ते देखकर राजा दुर्योधन ने करण से कहा, वीरवर, अब थोड़ा ही दिन रह गया है, आज अपने बाणों से तुम शत्रु पर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आज का दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी, क्योंकि सूर्यास्त पर जयद्रथ की रक्षा हो जाने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और वह स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। फिर अर्जुन के न रहने पर तो उसके भाई और न्यायी लोग एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कंटक राज होकर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वस्थामा, कृपाचार्य शल्य तथा मुझे और दूसरे योद्धाओं को भी साथ लेकर अर्जुन के साथ पूरी शक्ति से संग्राम करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर करण ने कहा, प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुधर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जरित कर दिया, तो भी युद्ध में डटा ही रहना चाहिए। इस नियम के कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है, तथापि अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार सके इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। जिस समय करण और दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रहे थे, अर्जुन अपने पहने बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगा। अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष, चमर और योद्धाओं के सिर उनके बाणों से कट कट कर सब और गिरने लगे। आग जिस प्रकार घास फूस को जरा डालती है, उसी प्रकार अर्जुन ने बात की बात में आपकी सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गए तो वे बढ़ते बढ़ते जयद्रथ के पास पहुंच गए। अर्जुन का ये प्रकरण आपके पक्ष के वीर नहीं सह सके, अतः जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन, करण, वृषसेन, शल्य, अश्वस्थामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथ ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथ को अपने पीछे रखकर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था, वे सब उसके छिपने की बाट जो रहे थे और अर्जुन पर सैकड़ों तीखे तीरों की वर्षा करने लगे जाते थे, किंतु रणमत अर्जुन उनके बाणों के दो दो, तीन तीन और आठ आठ टुकड़े करके उन सभी रथियों को भींदे डालते थे। अब उन पर अश्वस्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 और करण और शल्य ने 3-3 बाणों से वार किया। इसी प्रकार सब लोग भयंकर गर्जना करते हुए उन्हें बार बार भींदने लगे। फिर जल्दी ही सूर्य अस्त हो जाए इस अभिलाषा से उन्होंने अपने रथों को सटाकर मंडलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। फिर इस पर भी दुर्धर्ष वीर धनंजय आपकी सेना के अनेकों वीरों को धराशयी करके सिंधु राज की ओर बढ़ते गए। तब करण अपने वेगयुक्त बाणों से उनकी गति को रोकने का प्रयत्न करने लगा। उसने उन पर 50 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन उनका धनुष काटकर 9 बाणों से उनकी छाती पर चोट की। प्रतापी करण ने तुरंत ही दूसरा बाण उठाया और 8,000 बाण छोड़कर एकदम अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओं को देखते देखते उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार बाणों के समूह में छिप जाने पर भी वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इस प्रकार वे बड़ी ही फुर्ती और सफाई से युद्ध कर रहे थे तथा वहां खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्राम को देख रहे थे। इतने ही में अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर 4 बाणों से करण के घोड़ों को मार डाला और एक बल से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को रथहीन देखकर अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुन से भिड़ गया। इसी समय शल्य ने 30 बाणों से अर्जुन पर वार किया, कृपाचार्य ने 20 बाणों से श्रीकृष्ण को और 12 से अर्जुन को भींदा तथा सिंधुराज ने 4 से और वृषसेन ने 7 बाणों से श्रीकृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने भी 64 बाणों से अश्वत्थामा पर, 100 से शल्य पर, 10 से जयद्रथ पर, 3 से वृषसेन पर और 20 से कृपाचार्य पर चोट की। फिर ये सब महारथी अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग करने के विचार से एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़े। उन्हें भारी भारी गंधाओं, लोहे के परिघों, शक्तियों और भी तरह तरह के शस्त्रों से उन पर एक साथ चोट की, किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरव सेना को देखकर हंसे और आपके अनेकों वीरों को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे। राजन, जिस समय अर्जुन अपने धनुष की डोरी खींचते थे उस समय उससे इंद्र के वज्र की सी भयानक ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपकी सेना पागलों के समान चक्कर में पड़ जाती थी। वे इतनी फुर्ती से बाण छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण लेते हैं, कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुपित होकर दुर्जय ऐंद्रस्त का प्रयोग किया, उससे सैकड़ों हजारों दिव्य बाण प्रकट हो गए। कौरवों ने भी शस्त्रों की वर्षा से आकाश में अंधकार सा कर दिया। उसे अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र से अभिमंत्रित बाणों द्वारा अर्जुन ने नष्ट कर दिया। इस प्रकार शूर वीरता का दम भरने वाले आपके जो जो वीर उनके सामने आए वे सभी आग की लपट पर गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो गए। इस प्रकार अनेकों शिव वीरों के जीवन और सियस को नष्ट करते हुए वे युद्ध स्थल में मूर्तिमान मृत्यु के समान विचर रहे थे। अर्जुन ने उस समय जो अति दुष्तर अस्त्र परले किया उसमें अनेकों अच्छे अच्छे वीर डूब गए। सिर कटे हुए शिरों, बाहुहीन पिंडों, हस्तहीन भुजाओं, बिना अंगुलियों के हाथों, सूंड कटे हुए हाथियों, दंतहीन मतंगों, घायल ग्रीवा वाले घोड़ों, टूटे फूटे रथों तथा जिनकी आंते पैर या दूसरे जोड़ कट गए थे, ऐसे निश्चेष्ट और तड़पते हुए सैकड़ों हजारों वीरों के कारण वह विशाल युद्धभूमि भीरु पुरुषों के लिए अत्यंत भयावह हो रही थी। अर्जुन का ऐसे मूर्तिमान काल के समान अभूतपूर्व पराक्रम देखकर कौरवों में बड़ी सनसनी फैल गई। इस प्रकार भयानक कर्म द्वारा अपनी भीषणता की छाप लगाकर वे बड़े बड़े महारथियों को लांघकर आगे बढ़ गई। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा उनके जीवन से निराश होकर संग्राम भूमि में लौटने लगे। इस समय आपके पक्ष का जो वीर अर्जुन के सामने आता था उसी के शीर पर उनका प्राणांतक बाण गिरता था। महारथी अर्जुन ने आपकी सारी सेना को कबंधों से व्याप्त कर दिया। इस प्रकार आपकी बहु चतरंगनी सेना को व्याकुल करके वे जयद्रथ के सामने आए। उन्होंने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3, कृपाचार्य को 9, शल्य को 16, कर्ण को 32, जयद्रथ को 64 बाणों से भींद कर बड़ा सिंहनाद किया। जयद्रथ से अर्जुन के बाण नहीं सहे गए। वे अंकुश खाए हुए हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भर गया, अतः उससे ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को और 6 से अर्जुन को भींद कर 8 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर डाला तथा 1 बाण उनकी ध्वजा पर छोड़ा, किंतु अर्जुन ने उनके छोड़े हुए बाणों को व्यर्थ करके एक ही साथ 2 बाण मारकर उसके सारथी के सिर और ध्वजा को काट डाला। इसी समय सूर्य को बड़ी तेजी से अस्ताचल के समीप जाते देख श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय जयद्रथ को 6 महारथियों के अपने बीच में कर रखा है, अतः संग्राम में इन 6 को परास्त किए बिना जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। इसलिए इस समय मैं सूर्य को छिपाने के लिए एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे जयद्रथ को साफ साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो गया। इससे मैं हर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए बाहर निकल आएगा और अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसर पर तुम उस पर प्रहार करना, सूर्य अस्त हो गया है ये समझकर उपेक्षा मत करना। इस पर अर्जुन ने कहा, आप जैसा कहते हैं वही किया जाएगा। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य के ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। अंधकार फैलते ही आपके योद्धा ये समझकर कि सूर्य अस्त हो गया अर्जुन के नाश की संभावना से बड़ी खुशी में भर गए। खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, वीर देखो, सिंधुराज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है, इस दुष्ट को मारने का यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर प्रतापी पांडव नंदन अपने प्रचंड बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उन्हें करण और वृषसेन के धनुष काटकर एक भल्ल से शल्य के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और कृप और अरस्थामा दोनों ही मामा भांजे को बहुत घायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारथियों को अत्यंत व्याकुल करके उन्होंने एक दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित तथा गंध और पुष्प आदि से पूजित इंद्र के वज्र के समान प्रचंड बाण निकाला। उसे विधिवत वज्र अस्त्र से अभिमंत्रित करके बड़ी फुर्ती से गांडीव पर चढ़ाया। इस समय श्री कृष्ण ने जल्दी करने का संकेत करते हुए फिर कहा, धनंजय, सूर्य अस्ताचल पर पहुँचने ही वाला है। दुष्ट जयद्रथ का सिर फौरन काट डालो। देखो, उसके वध के विषय में मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत प्रसिद्ध राजा वृद्धक्षत्र था। उसे आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर यह पुत्र हुआ था। इसके विषय में राजा वृद्धक्षत्र को यह आकाशवाणी हुई थी कि राजन, आपका यह पुत्र कुलशील और दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्रवंशियों के समान होगा। इस क्षत्रिय प्रवर का लोक में शूरवीर लोग श्रद्धा सत्कार करेंगे, किंतु संग्राम में युद्ध करते समय एक क्षत्रिय क्षेत्र अचानक इसका शिर काट डालेगा। यह सुनकर सिंधुराज वृद्धक्षत्र बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर अपने जाति बंधुओं से कहा, जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिरावेगा उसके मस्तक के भी अवश्य 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह जयद्रथ का राज्याभिषेक कर वन को चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वह समंतक पंचक क्षेत्र के बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए तुम दिव्य अस्त्र से इसका सिर काटकर वृद्धक्षत्र के गोद में गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वी पर गिराया तो निसंदेह तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने वह वज्र तुल्य बाण छोड़ दिया। वह सिंधुराज के मस्तक को काटकर उसे बाज की तरह लेकर आकाश में उड़ा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर ले गया। इस समय आपके समधि राजा वृद्धक्षत्र संध्या उपासना कर रहे थे। उस बाण ने वह सिर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता तक नहीं चला। जब वृद्धक्षत्र जप करके उठे तो वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला तो श्री कृष्ण ने वह अंधकार दूर कर दिया। अब उनके पुत्रों को मालूम हुआ कि ये सब तो श्री कृष्ण की रची हुई माया ही थी। इस प्रकार अर्जुन ने 8 क्षौणी सेना का संहार करके आपके दामाद जयद्रथ का वध किया। जयद्रथ को मारा देखकर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपनी विजय के विषय में निराश हो गए। इधर जयद्रथ का वध होने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सातकी, युद्धामन्यों और तमोजा ने अपने अपने शंख बजाए। उस महान शंखनाद को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठर को निश्चय हो गया कि अर्जुन ने सिंधुराज को मार डाला है। तब उन्होंने बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं को हर्षित किया तथा संग्राम में द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया। अब सूर्यास्त के बाद सोमकों के साथ आचार्य का बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे सब द्रोण के प्राणों के ग्राहक कर उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपके योद्धाओं का संहार करने लगी। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में कृपाचार्य की मूर्छा और सातकी तथा करण का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला उससे मेरे पक्ष वाले योद्धाओं ने क्या किया? तो संजय ने कहा, भारत, सिंधुराज को युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया देखकर कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर उन पर बड़ी भारी बाण वर्षा आरंभ की। दूसरी ओर से अश्वस्थाना ने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओर से अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वस्थामा गुरुपुत्र, अतः अर्जुन उन दोनों के प्राण नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वे धीरे धीरे उन पर बाण छोड़ रहे थे। तभी इनके छोड़े हुए बाण उन्हें विशेष चोट पहुंचाते थे। अधिक बाण लगने के कारण उन दोनों को बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथ के पिछले भाग में बैठ गए उन्होंने मूर्छा आ गई। ये देखकर सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। उनके हटते ही अश्वत्थामा भी वहां से भाग गया। कृपाचार्य को अपने बाणों की पीड़ा से मूर्छित देखकर अर्जुन को बड़ी दया आई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बहुत दीन होकर रथ पर बैठे ही बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे। पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि बालक अपने वंश का नाश करने वाला है, इसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाए तभी कुशल है। इसे कुरुवंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा। उन सत्यवादी महात्मा की कही हुई बात आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को बाणशैया पर सोते देख रहा हूँ। क्षत्रियों के ऐसे आचार और बाल पुरुष को धिक्कार है, मेरे जैसा कौन पुरुष ब्राह्मण आचार्य से द्रोह करेगा। शर्दवान ऋषि के पुत्र, मेरे आचार्य, द्रोण के परम सखा, ये कृप आज मेरे ही बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं। इच्छा ना रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब इन्हें दुख पाते देख मेरे प्राणों को बड़ा कष्ट हो रहा है। पहले की बात है, एक दिन अस्त्र विद्या की शिक्षा देते हुए आचार्य कृप ने मुझसे कहा था, गुरुनंदन, शिष्य को गुरु पर किसी तरह प्रहार नहीं करना चाहिए। उन साधु महात्मा एवं आचार्य के इस आदेश का मैंने आज युद्ध में पालन नहीं किया। गोविंद, मुझे धिक्कार है कि इन पर भी बारंबार हाथ उठाता हूँ। अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे, राधानंदन करण सिंधु राज को मारा गया देखकर उन पर चढ़ाया। ये देख पांचाल राज के दोनों पुत्रों और सातकी ने सहसा करण पर धावा किया। महारथी अर्जुन ने जब करण को आते देखा तो हंसकर भगवान देवकी नंदन से कहा, जनार्दन, ये देखिए, करण सातकी की रथ की ओर बढ़ा आ रहा है। युद्ध में सातकी ने जो भूरिश्रवा को मार डाला है, ये उससे नहीं सहा जाता। अतः जहां करण जा रहा है वहीं आप भी घोड़े को हाँक कर ले चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने ये समयोचित बात कही, पांडव नंदन, करण के लिए सातकी अकेला ही काफी है। फिर जब पंचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ हैं तब तो कहना ही क्या है। इस समय करण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास इंद्र की दी हुई शक्ति मौजूद है। तुम्हें मारने के लिए वह बड़े यत्न से उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः करण को जैसे तैसे सातकी के ही पास जाने दो। मैं उस रात्मा के अंतकाल को जानता हूँ, समय आने पर बताऊँगा, फिर तुम अपने बाणों से उसे इस भूतल पर मार गिराओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा और जयद्रथ के मारे जाने पर जब करण के साथ सातकी का युद्ध हुआ, उस समय सातकी के पास तो कोई रथ था ही नहीं, फिर वह किसके रथ पर सवार हुआ? तो संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण भूत और भविष्य को भी जानते हैं। उनके मन में ये बात पहले से ही आ गई थी कि भूरिश्रवा सातकी को हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथी दारुक को आज्ञा दे दी थी कि तुम सवेरे ही मेरा रथ जोत कर तैयार रखना। राजन, देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य कोई भी श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं जी सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनों की अनुपम प्रभाव को जानते हैं। अब युद्ध का समाचार सुनिए। सातकी को रथहीन और करण को उस पर धावा करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख पांजन्य को ऋषभ स्वर से बजाया। शंखनाद सुनते ही दारुक भगवान जी का संदेश समझ गया और रथ उनके पास ले आया। फिर सातकी भगवान जी की आज्ञा से उस पर जा बैठा। वह रथ विमान के समान दैदिप्यमान था। सातकी उस पर सवार हो बाणों की झड़ी लगाता हुआ करण की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन के चक्र रक्षक युद्धामन्यु और उत्तमोजा भी करण पर टूट पड़े। करण ने भी बाण वर्षा करते हुए क्रोध में भरकर सातकी के ऊपर धावा किया। इन दोनों में जैसा युद्ध हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर या देवलोक में देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षसों का भी युद्ध नहीं सुना गया। महाराज, उन दोनों के अद्भुत पराक्रम को देखकर सभी योद्धा युद्ध बंद कर उन्हीं दोनों के अलौकिक संग्राम को मुग्ध होकर देखने लगे। दारुक का सारथी क्रम भी अद्भुत था। वह कभी रथ को आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मंडलाकार में बारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर सहसा लौट आता था। उसके रथ संचालन की कला देखकर आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और दानव भी विस्मय विमुग्ध हो गए थे। सभी बड़ी सावधानी से करण और सात्विकी का युद्ध देख रहे थे। वे दोनों वीर एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगा रहे थे। सात्विकी ने अपने साइको के चोट से करण को खूब घायल किया। करण भी भूरी शर्वा और जलचंद की मृत्यु से खींचा हुआ था। वह सात्विकी को अपनी दृष्टि से धक्सा करता हुआ बारंबार बड़े वेग से धावा करता था, किंतु सात्विकी उसे कुपित देखकर अपनी बाण वर्षा के द्वारा बारंबार भीतता ही रहा। रन में उन दोनों के पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। दोनों ही दोनों के अंग प्रत्यंग छेद रहे थे। थोड़ी ही देर में सात्विकी ने करण के संपूर्ण शिरों में घाव कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके साथी को भी रथ की बैठक में गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरों से उसने करण के चारों शेत घोड़े भी मार डाले, फिर ध्वजा काटकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर दी। इस प्रकार सात्विकी ने आपके पुत्र के देखते देखते करण को रथहीन कर दिया। तब करण पुत्र वृषसेन, मद्रराज शल्य और द्रोण नंदन अश्वत्थामा ने आकर सात्विकी को सब ओर से घेर लिया। उधर करण के रथहीन हो जाने से संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। करण शोकोच्छ्वास खींचता हुआ तुरंत ही द्रोधन के रथ पर जा बैठा। सात्विकी करण तथा आपके पुत्र को मारने में समर्थ था, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेन की प्रतिज्ञा रखने के लिए उनके प्राण नहीं लिए, केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली बार जुआ खेला गया था, उसी समय भीमसेन ने आपके पुत्रों को और अर्जुन ने करण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी। करण और प्रधान प्रधान वीरों ने सात्विकी को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा अन्य सैकड़ों क्षत्रिय महारथियों ने सात्विकी ने एक ही धनुष से परास्त कर दिया। वह श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। उसने आपकी संपूर्ण सेना को हंसते हंसते जीत लिया। तत्पश्चात दारों का छोटा भाई एक सुंदर रथ सजाकर सात्विकी के पास ले आया। उसी पर सवार होकर सात्विकी ने पुनः आपकी सेना पर धावा किया, फिर दारों की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण के पास चला गया। इधर कौरव भी करण के लिए एक सुंदर रथ ले आए, जिसमें बड़े वेगवान उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर यंत्र रखा था, पताका फहराती थी, नाना प्रकार के शस्त्र रखे गए थे और उसका सारथी सुयोग्य था। उस रथ पर बैठकर कर्ण ने भी शत्रु पर आक्रमण किया। राजन, उस युद्ध में भीमसेन ने आपके 31 पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार आपकी यह नीति के कारण ही यह भयंकर संहार हुआ। संजय ने कहा, महाराज, एक तो भीमसेन का रथ टूट गया था, दूसरे करण ने उन्हें अपने बागवानों से खूब पीड़ित किया। इससे वे क्रोध के वशीभूत होकर अर्जुन से बोले, धनंजय, सुनते हो ना, तुम्हारे सामने ही करण मुझसे कहता है कि अरे नपुंसक, मूढ़, पेटू, कुंवार, बालक, कायर, तो लड़ना छोड़ दे। मेरे विषय में ऐसी बात मुँह से निकालने वाला मनुष्य मेरा वध्य है, इसलिए तुम इसका वध करने के लिए मेरी बात याद रखो और ऐसा उद्योग करो जिससे मेरा वचन मिथ्या नहीं हो। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन आगे बढ़े और करण के निकट जाकर बोले, पापी करण, तो आप ही अपनी तारीफ किया करता है। संग्राम भूमि में डटे हुए शत्रु वीरों को दो ही परिणाम प्राप्त होते हैं, जीत या हार। आज युद्ध में सात्विकी ने तुझे रथहीन कर दिया था, तेरी इंद्रियां विकल हो रही थी, तुम मौत के निकट पहुंच चुका था, तो भी तेरी मृत्यु मेरे हाथ से होने वाली है, ये सोचकर ही सात्विकी ने तुझे जीवित छोड़ दिया है। देवयोग से तूने भी महाबली भीमसेन को किसी तरह रथहीन किया है, किंतु ऐसा करके जो तूने उनके प्रति कड़वी बातें कही हैं वे महान पाप हैं। ये काम नीच पुरुषों का है, आखिर तू सूत का ही तो पुत्र ठहरा, तेरी समझ गवारों की सी क्यों ना हो। महाप्रक्रमी भीमसेन के प्रति तूने जो अप्रिय बातें कही हैं वे सहन करने योग्य नहीं है। सारी सेना देख रही थी, हमारी और श्री कृष्ण की भी उधर ही दृष्टि थी, जबकि आर्य भीम ने तुझे अनेकों बार रथहीन किया था, परंतु उन्होंने तेरे लिए एक बार भी कड़ी जुबान नहीं निकाली। इतने पर भी जो तूने उन्हें बहुत से कटु वचन सुनाए हैं तथा मेरी अनुपस्थिति में तुम सब ने मिलकर जो सुभद्रा नंदन अभिमन्यु का वध किया है, उस अन्याय का अब तुझे शीघ्र ही फल मिलेगा। अब मैं तुझे तेरे सेवक पुत्र और बंधुओं सहित मार डालूंगा। युद्ध में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र वृषसेन का वध करूंगा। उस समय मोहवश यदि दूसरे राजा भी मेरे पास आ जाएंगे तो उनका भी संहार कर डालूंगा। ये बात मैं अपने शस्त्रों की शपथ खाके कहता हूं। इस प्रकार जब अर्जुन ने कर्ण के पुत्र का वध करने की प्रतिज्ञा की, उस समय रथियों ने महान तुमलनाद किया। वह अत्यंत भयंकर संग्राम अभी चल ही रहा था। इतने में सूर्य अस्ताचल को पहुंच गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छाती से लगाकर कहा, विजय बड़े सौभाग्य की बात है, तुमने अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। यह भी बहुत अच्छा हुआ कि पापी वृद्ध क्षत्र अपने पुत्र के साथ मारा गया। भारत, कौरव सेना के मुकाबले में आकर देवताओं का दल भी परास्त हो सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्जुन, मैं तो तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ लोहा ले सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र इंद्र और यमराज के समान है। आज अकेले तुमने जैसा पुरुषार्थ किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब तुम बंधु बांधवों सहित करण को मार डालोगे तो पुनः तुम्हें बधाई दूंगा। अर्जुन ने कहा, माधव ये तो तुम्हारी ही कृपा है जिससे मैंने प्रतिज्ञा पूरी की। तुम जिनके स्वामी हो रक्षक हो उनकी विजय होने में आश्चर्य क्या है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान धीरे धीरे घोड़ों को हांकते हुए चले और युद्ध का वे दारुण दृश्य अर्जुन को दिखाने लगे। वे बोले, अर्जुन जो लोग युद्ध में विजय और महान शीर्ष पाने की इच्छा कर रहे थे वे ही ये शूरवीर नरेश आज तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके शरीर का मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गया है। ये बड़ी विकलता के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इनके देह में प्राण नहीं है तो भी बदन पर दमकती हुई दीप्ति कारण ये जीवित से दिखाई दे रही हैं। साथ ही इनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा वाहन यहाँ पड़े हुए हैं जिनसे ये रणभूमि भर गई है। इस प्रकार संग्राम भूमि का दर्शन कराते हुए भगवान कृष्ण ने स्वजनों के साथ अपने पांच जने शंख बजाया। फिर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहा, महाराज सौभाग्य की बात है कि आपका शत्रु मारा गया, इसके लिए आपको बधाई है। आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ये बड़े हर्ष का विषय है। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर रथ से कूद पड़े और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को गले लगाकर मिले। उससे वे आनंद के उमड़ते हुए आंसुओं से भीग रहे थे। वे बोले, कमल नयन श्री कृष्ण, आपके मुख से ये प्रिय समाचार सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है। वास्तव में अर्जुन ने यह अद्भुत काम किया है। सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त देख रहा हूं। यह बहुत अच्छा हुआ कि पापी जयद्रथ मारा गया। कृष्ण, आपके द्वारा सुरक्षित होकर पार्थ ने जो जयद्रथ का वध किया है इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप तो सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित के साधन में लगे रहते हैं। जनार्दन, जो काम देवताओं से भी नहीं हो सकता था उसे अर्जुन ने आपके ही बुद्धि बल और पराक्रम से संपन्न किया है। ये चराचर जगत आपके ही कृपा से अपने अपने वर्ण आश्रमोचित मार्ग में स्थित होकर जप होम आदि कर्म में प्रवृत्त होता है। पहले ये सारा दृश्य प्रपंच एकार्ण में निमग्न अंधकार में था। आपके अनुग्रह से ये पुनः जगत के रूप में प्रकट हुआ है। आप संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी परमेश्वर हैं। आप इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। जो आपका दर्शन पा जाते हैं उन्हें कभी मोह नहीं होता। आप प्राण पुरुष हैं, परम देव हैं, देवताओं के भी देवता, गुरु एवं सनातन हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पार से भी पार हैं। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले भक्त को मुक्ति प्राप्त होती है। चारों वेद जिनका यश गान करते हैं, जो सभी वेदों में गाए जाते हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं अनुपम कल्याण प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। अधिक क्या कहें, जो सबके ईश्वर हैं उनके भी आप ही ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। माधव, आप इस सब की उत्पत्ति और परलय के कारण हैं, सबके आत्मा हैं, आपका अभ्युदय हो। आप धनंजय के मित्र हितु और रक्षक हैं। आपकी शरण में जाने से मनुष्य की सुखपूर्वक उन्नति होती है। भगवान, प्राचीन महर्षि मार्कंडेय जी आपके चरित्रों को जानने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले आपके महात्म्य और प्रभाव का वर्णन किया था। असित, देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पिता में व्यास जी ने भी आपकी महिमा का गायन किया है। आप तेज स्वरूप पर ब्रह्म सत्य महान तप कल्याण में तथा जगत के आदि कारण हैं। आप ही ने स्थावर जंगम रूप जगत की सृष्टि की है। जगदीश्वर, जब परले काल उपस्थित होता है उस समय यह आदि अंत से रहित आप परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। वेदों के विद्वान आपको धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत तथा विश्वतोमुख आदि नाम से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि और कारण और इस जगत के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण, परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि और मुमुक्षों के आश्रय भूत भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके तत्व को देवता भी नहीं जानते। ऐसे सर्वगुण संपन्न आप परमात्मा को हमने अपना सखा बनाया है। युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। संसार में शस्त्र ज्ञान, बाहुबल, धैर्य, शीघ्रता तथा अमोघ बुद्धि में कहीं कोई भी अर्जुन के समान नहीं है। इसी से आपके छोटे भाई ने रणभूमि में शत्रु सेना का संहार करके सिंधु राज का मस्तक काट डाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले लगाया और उनके बदन पर हाथ फेरकर शाबाशी देते हुए कहा, अर्जुन, जिसे इंद्री सहित संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते, वह काम आज तूने कर दिखाया है। सौभाग्य का विषय है कि इस समय तुम्हारा सिर का भार उतर गया। जयद्रथ को मारकर तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तदंतर शूरवीर भीमसेन और सातकी ने भी धर्मराज को प्रणाम किया। उनके साथ पंचाल देशी राजकुमार भी थे। उन दोनों वीरों को हाथ जोड़कर खड़े हुए देखकर युधिष्ठिर ने उनका अभिनंदन किया। वे बोले, आज बड़े आनंद की बात है कि तुम दोनों को मैं इस सैन्य रूपी संसागर से मुक्त देख रहा हूँ। तुम दोनों युद्ध में विजयी हुए। तुम्हारे मुकाबले में आकर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा परास्त हो गए। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से तुमने करण को हराया और राजा शल्य को भी मार भगाया। अब तुम्हें कुशल देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करते और मेरे प्रति गौरव के बंधन में बंधे रहते हो। संग्राम में तुम्हारी कभी हार नहीं होती। तुम दोनों बिल्कुल मेरे कहने के अनुरूप हो। सौभाग्य से ही आज तुम्हें जीते जागते देख रहा हूँ। भीमसेन और सातकी से ऐसा कहकर धर्मराज ने उन्हें फिर गले लगाया और आनंद के आंसू बहाने लगे। राजन, उस समय पांडवों की संपूर्ण सेना आनंदमग्न होगी और उसने बड़े उत्साह के साथ युद्ध में मन लगाया। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में दुर्योधन और द्रोणाचार्य की अमर्षपूर्ण बातचीत तथा करण दुर्योधन संवाद। संजय कहते हैं, राजन, जयद्रथ के माने जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन आंसू बहाने लगा। उसकी दशा बड़ी दयनीय होगी। अब शत्रुओं पर विजय पाने का उसका सारा उत्साह जाता रहा। अर्जुन, भीमसेन, सातकी ने कौरव सेना का बड़ा भारी संहार कर डाला है। ये देखकर उनका चेहरा दास हो गया, आंखें भर आई। वे सोचने लगा, इस पृथ्वी पर अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है। जब अर्जुन को क्रोध चढ़ाता है उस समय उसके सामने द्रोणाचार्य, करण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी नहीं ठहर पाते। आज के युद्ध में उन्होंने हमारे सभी महारथियों को हराकर सिंधु राज का वध किया, किंतु कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। हमारी इतनी बड़ी सेना को पांडवों ने हर तरह से नष्ट कर डाला, जिसके भरोसे हमने युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्रों की तैयारी की, जिसके पराक्रम का आश्रय लेकर संधि का प्रस्ताव करने वाले श्री कृष्ण को तिनके के समान समझा, उस करण को भी अर्जुन ने युद्ध में परास्त कर दिया। महाराज, सारे जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र दुर्योधन जब इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन बहुत व्याकुल हो गया तो आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया और उनसे कौरव सेना के महान संहार का सारा समाचार सुनाया। उसने यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और कौरव आपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं। फिर कहने लगा, आचार्य, अर्जुन ने हमारी सात अक्षौणी सेना का नाश करके आपके शिष्य जयद्रथ का भी वध कर डाला, जिन्होंने हमें विजय दिलाने की इच्छा से अपने प्राण त्याग करके यमलोक की राह ली। उन उपकारी सहृदयों का ऋण हम कैसे चुका सकेंगे। जो पपाल हमारे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं। इस प्रकार स्वार्थ के लिए मित्रों का संहार करके अब मैं 1000 बार अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो भी अपने को पितर नहीं कर सकता। मैं 4 भ्रष्ट एवं पतित हूँ। अपने सगे संबंधियों से मैंने द्रोह किया है। अहो राजाओं के समाज में मेरे लिए पृथ्वी फट क्यों नहीं गई, जिससे मैं उसी में समा जाता। मेरे पिता में लहू लुहान होकर बाण शैया पर पड़े हैं। वे युद्ध में मारे गए पर मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। कम्बोज राज अलम्बुश तथा अन्य सहृद को मरा देखकर भी अब जीवित रहने से मुझे क्या लाभ है। शस्त्रधारियों में शिष्टाचारी मैं अपने यज्ञ याग आदि तथा कुआं बावली बनवाने आदि शुभ कर्मों की प्रकर्म की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों के साथ संपूर्ण पांचाल राजाओं को मारकर ही शांति पाऊंगा। अर्थात जो लोग मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से अपने प्राण खो चुके हैं उनके ही लोक में चला जाऊंगा। इससे मेरे सहायक भी मेरी मदद करना नहीं चाहते। औरों की तो बात जाने दीजिए, स्वयं आप हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। अर्जुन आपका प्यारा शिष्य है इसलिए ऐसा हुआ है। इस समय तो मैं केवल करण को ही ऐसा देखता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मित्र को ठीक ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्र के काम पर लगा देता है उसका ये काम चौपटी होता है। जयद्रथ भूरिश्रवा अमीषा शिवी और वसाती आदि नरेश भी मेरे लिए युद्ध में मारे गए। उनके बिना अब मुझे इस जीवन से कोई लाभ नहीं है। अतः मैं भी वही जाता हूँ जहाँ वे पुरुष श्रेष्ठ पधारे हैं। आप तो केवल पांडवों के आचार्य हैं, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजन आपके पुत्र की कही बातें सुनकर आचार्य द्रोण मन ही मन बहुत दुखी हुए। वे थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर अत्यंत व्यथित होकर बोले, दुर्योधन तो क्यों इस प्रकार अपने बागबानों से मुझे छेद रहा है? मैं तो सदा ही तुझसे कहता आया हूँ कि अर्जुन को युद्ध में जीतना संभव है। जिन भीष्म पितामह को हम लोग त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ वीर समझते थे वे भी जब मारे गए तो औरों से क्या आशा रखें? तूने जब जुआ खेलना आरंभ किया था उसमें विदुर ने कहा था, बेटा दुर्योधन इस कौरव सभा में शकनी जो ये पासे फेंक रहा है इन्हें पासा मत समझो, ये एक दिन तीखे बाण बन जाएंगे। वे ही पासे अब अर्जुन के साथ से बाण बनकर हमें मार रहे हैं। उस दिन विदुर की बात तेरी समझ में नहीं आई। विदुर जी धीर हैं, महात्मा पुरुष हैं, उन्हें तेरे कल्याण के लिए अच्छी बातें कही थी किंतु तूने विजय के उल्लास में अनसुनी कर दी। आज जो ये भयंकर संहार मचा हुआ है वह उनके वचनों के अनादर का ही फल है। जो मूर्ख अपने हितेशी मित्रों के हित कर वचन की अवहेलना करके मनमाना वर्ताव करता है वह थोड़े ही समय में शोचनीय दिशा को प्राप्त हो जाता है। यही नहीं तूने एक और बड़ा भारी अन्याय किया कि हम लोगों के सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुई है, सब प्रकार के धर्मों का पालन करती है, वह इस अपमान के योग्य नहीं थी। गंधारी नंदन उस पाप का ही यह महान फल तुझे प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुझे इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। पांडव मेरे पुत्र के समान हैं, वे सदा धर्म का आचरण करते रहते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे? दुर्योधन तू तो नहीं मर गया था? करण कृपाचार्य शल्य और अश्वस्थामा ये सब तो जीवित थे, और तथा सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई? तुम सब ने मिलकर उसे क्यों नहीं बचा लिया? राजा जयद्रथ विशेषता मुझ पर और तुझ पर ही जीवन रक्षा का भरोसा किए बैठा था, तो भी जब अर्जुन के हाथ से उसकी रक्षा नहीं की जा सकी तो मुझे अब अपने जीवन की रक्षा में भी कोई भी स्थान नहीं दिखाई देता। जहाँ बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंधुराज जयद्रथ और भूरिश्रवा मारे गए वहाँ तो किसके बचने की आशा करता है? जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं मार सकते थे उन भीष्म पितामह को जब से मृत्यु के मुख में पड़ा देखा है तब से यही सोचता हूँ कि अब ये पृथ्वी तेरी नहीं रह सकती। ये देखो पांडव और संजों की सेनाएं एक साथ मिलकर मुझ पर चढ़ी आ रही हैं। दुर्योधन अब मैं पंचाल राजाओं को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। आज युद्ध में वही कर्म करूंगा जिससे तेरा हित हो। मेरे पुत्र अश्वस्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमकों का संहार करे, उन्हें जीवित नहीं छोड़े। दया, दम, सत्य और सरलता आदि सद्गुणों में स्थिर रहे, धर्म प्रधान कर्मों का ही बारंबार अनुष्ठान करे, ब्राह्मणों को संतुष्ट रखे, अपनी शक्ति के अनुसार उनका सत्कार करे, अपमान कभी नहीं करे क्योंकि वे अग्नि की लपट के समान तेजस्वी होते हैं। राजन, अब मैं महासंग्राम के लिए शत्रु सेना में प्रवेश करना करता हूँ, तुझ में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना, क्योंकि क्रोध में भरे हुए कौरव तथा सरंजों का आज रात्रि में भी युद्ध होगा। ऐसा कहकर आचार्य द्रोण, पांडव और सरंजों में से युद्ध करने के लिए चल दिए। आचार्य की प्रेरणा पाकर दुर्योधन ने भी युद्ध करने का ही निश्चय किया। उसने कर्ण से कहा, देखो श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने द्रोणाचार्य का व्यू देखकर सब योद्धाओं के सामने ही सिंधुरोज का वध किया है। मेरी अधिकांश सेना अर्जुन के हाथों नष्ट हो गई, अब थोड़ी सी ही बची है। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश करते तो वे लाख प्रयत्न करने पर भी उस दुर्भेद्य व्यू को नहीं तोड़ सकते थे, किंतु वे तो द्रोण के परम प्रिय हैं। तभी तो आचार्य ने जयद्रथ को अभिधान देकर भी अर्जुन को व्यू में घुसने का मार्ग दे दिया। यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती तो अवश्य मनुष्यों का इतना बड़ा संहार नहीं होने पाता। मित्र, जयद्रथ अपने जीवन रक्षा के लिए घर जाने को तैयार था, किंतु मुझ अधम ने द्रोण से अभय पाकर उसे रोक दिया। आज के युद्ध में चित्रसेन आदि मेरे भाई भी हम लोगों के देखते देखते भीमसेन के हाथ से मारेंगे। कर्ण ने कहा, भाई तुम आचार्य की निंदा मत करो, वे तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों की भी परवाह ना करके युद्ध करते ही हैं। अर्जुन द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए थे, इसलिए उनमें उनका कोई दोष मैं नहीं देखता। मैंने भी उस रणांगन में तुम्हारे साथ रहकर बहुत प्रयत्न किया, तथापि सिंधुराज मारा गया, इसलिए इसमें प्रारब्ध को ही प्रधान समझो। मनुष्य को उद्योगशील होकर सदा निशंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। सिद्धि तो देव के अधीन है, हम लोगों ने कपट करके पांडव को छला, उन्हें मारने को विष दिया, लाक्षाग्रह में जलाया, जुए में हराया, राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न करके हमने उनके प्रतिकूल जो कुछ किया उसे प्रारब्ध ने व्यर्थ कर दिया। फिर भी देव को निरर्थक समझकर तुम प्रयत्न पूर्वक युद्ध ही करते रहो। राजन, इस प्रकार कर्ण और दुर्योधन बहुत सी बातें कर रहे थे, इतने में ही रणभूमि में उन्हें पांडव की सेना दिखाई दी। फिर तो आपके पुत्रों का शत्रु के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। संजय कहते हैं, महाराज पांचाल और कौरव वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा। सभी योद्धा एक दूसरे को बाण, तोमर और शक्तियों से भींद कर यमलोक भेजते रहने लगे। थोड़ी ही देर में युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया, रक्त की नदी बह चली। उस समय आपके धनुधर पुत्र दुर्योधन के तीखे बाणों की मार खाकर पांचाल और इधर उधर भागने लगे। उनके साइकों से पीड़ित होकर पांडव सैनिक धाराशयी होने लगे। उस समय आपके पुत्र ने जैसा प्रकर्म किया वैसा कौरव पक्ष किसी भी दूसरे वीर ने नहीं किया। दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देखकर पांचाल वीर भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े। उन्होंने भीमसेन को 10, नकुल, सहदेव को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, युधिष्ठिर को 7 और कैकेयी तथा चेदि देश के योद्धाओं को अनेकों तीखे बाणों से भीम डाला। फिर सात्विकी को 5, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 और घटोत्कच को बहुत से बाणों द्वारा भींद कर सिंहनाद किया। इसके अलावा भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियों को काट गिराया। तब पांडवों की सेना रणभूमि से भागने लगी। ये देखकर राजा युधिष्ठिर क्रोध में भरकर अपने पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े। दुर्योधन ने 3 बाणों से धर्मराज के सारथी को घायल करके 1 बाण से उनके धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर 2 भल्लों से दुर्योधन के भी धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। फिर 10 तीखे साइकों से उसे भीम दिया। युधिष्ठिर के छोड़े हुए बाण दुर्योधन के मर्म स्थानों को छेद कर पृथ्वी में समा गए। तदंतर धर्मराज ने दुर्योधन पर एक और भयंकर बाण चलाया। उसकी चोट से दुर्योधन को मूर्छा आ गई और वह रथ की बैठक पर लुढ़क गया। थोड़ी देर में जब होश आया तो उसने पुनः सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया। इतने में विजय अभिलाषी पांचाल वीर तुरंत दुर्योधन के पास आ पहुंचे। उन्हें आते देखकर आचार्य द्रोण ने दुर्योधन की रक्षा के लिए बीच में ही रोक लिया। फिर तो आपकी और शत्रुओं की सेनाओं में महान संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन, सात्की, धृष्टर, भीमसेन, नकुल, सदैव, सेना सहित धृतधुम, राजा विराट, केके, मत्स्य, शालु तथा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य पर धावा किया। द्रौपदी के पांच पुत्र राक्षस घटोत्कच भी अपनी सेना साथ लेकर उन्हीं की ओर बढ़े। प्रहार करने में कुशल 6,000 पांचालों तथा प्रभद्रकों ने भी शिखंडी को आगे रखकर द्रोण पर ही आक्रमण किया। इस प्रकार पांडव पक्ष के दूसरे दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोण की ओर लौट पड़े, जिससे वह शूरवीर युद्ध के लिए पहुंचे। भयंकर रात आरंभ हो गई थी। उस समय द्रोणाचार्य और संजय में अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा। सारे संसार में अंधकार छा जाने के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था, अपने प्राय की पहचान नहीं हो पाती थी। उस प्रदोष काल में सब लोग उन्मत्त से हो रहे थे। रणभूमि की धूल रक्त की धारा में सनकर बैठ गई थी। रात्रि काल के उस घोर युद्ध में पांडव और संजय क्रोध में भरकर एक साथ ही आचार्य द्रोण पर टूट पड़े, किंतु आचार्य के सामने जो जो प्रधान महारथी आए उनमें से कुछ को तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार भगाया। द्रोण ने अकेले ही हजारों हाथी, 10,000 रथ, लाखों पैदल, अरबों घुड़सवार काट डाले। धृतधुम्न के पुत्रों तथा कैकेयों को भी शीघ्रगामी सैकों से घायल करके प्रेतलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य की शत्रु सेना का संहार करते देखकर प्रतापी राजा शिवी अत्यंत क्रोध में भरे हुए उनके मुकाबले में आ डटे। पांडव सेना के महारथी को आते देखकर द्रोण ने 10 बाण मारकर उसे घायल किया। राजा शिवी ने भी तुरंत बदला लिया। उसने 30 बाणों से द्रोण को घायल करके एक भल्ल से उनके सारथी को भी मार गिराया। तब द्रोण ने उनके घोड़ों और सारथी को मार डाला तथा शिवी के मुकुटमंडित सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इतने ही में दुर्योधन ने द्रोण के लिए तुरंत दूसरा सारथी भेजा। उसने आकर जब घोड़ों की बागडोर हाथ में ली तो द्रोण ने पुनः शत्रु पर धावा किया। इधर कलिंगराज का पुत्र अपनी सेना के साथ भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने पहले उसके पिता कलिंगराज को मार डाला था, इससे उनके ऊपर उस राजकुमार का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसने भीम को पहले 5 बाणों से घायल करके फिर 7 बाणों से भीम डाला। इसके बाद उनके सारथी विशोक को भी 3 बाण मारकर 1 बाण से उनके रथ की ध्वजा काट डाली। तब तो भीमसेन के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे अपने रथ से कूदकर उसी के रथ पर चढ़ गए और उस क्रोध से भरे हुए कलिंग वीर को बड़े जोर से मुक्का मारा। पांडुनंदन भीम अत्यंत बली थे। उनके मुक्के की चोट से उसकी हड्डी हड्डी चित्रा गई। उसकी वह दुर्गति करण तथा उनके भाइयों से नहीं सही गई। उन्हें जहरीले सांप की तरह तीखे बाणों से भीमसेन को बींदना आरंभ किया। तब भीमसेन उनके रथ को छोड़कर ध्रुव के रथ पर चढ़ गई। ध्रुव भी निरंतर उनकी ओर बाण चला रहा था। महाबली भीम ने उसको भी मुक्के से मार डाला। फिर वे जयरात के रथ पर चढ़ गए और सिंहनाद करके उसे बाएं हाथ से एक चांटा लगाया। इस प्रकार करण के सामने ही उन्होंने उसे भी मार डाला। सब करण ने भीमसेन पर एक सर्वमय शक्ति का प्रहार किया, किंतु भीम ने हंसते हंसते उसे हाथ में पकड़ लिया और फिर उसी को करण पर दे मारा। करण की ओर आती हुई उस शक्ति को शकुनी ने बाण से काट गिराया। इस प्रकार अद्भुत प्रक्रमी भीम ने युद्ध में यह महान पुरुषार्थ करके पुनः अपने रथ पर आरूढ़ होकर आपकी सेना पर धावा किया। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति भीम को आते देखकर आपके पुत्रों ने बाण मारकर आगे बढ़ने से रोक दिया और बाण वर्षा से उन्हें आच्छादित कर दिया। ये देखकर भीम ने अपने बाणों से दुर्मद के सारथी और घोड़ों को यमलोक पहुँचा दिया। दुर्मद दुष्करण के रथ पर जा चढ़ा। अब एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों भाइयों ने भीम पर धावा किया और उन्हें तीखे बाणों से भीनने लगे। तब भीमसेन ने करण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और वाहनी के देखते देखते दुर्मद और दुष्करण के रथ को लात से मारकर पृथ्वी में धसा दिया। फिर आपके उन दोनों पुत्रों को मुक्के से मार मार कर कचूमर निकाल डाला और बड़े जोर से गर्जना की। उस समय कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीम की ओर देखकर राजा लोग कहते थे, ये भीम नहीं, भीम के रूप में साक्षात भगवान रुद्र है जो कौरव से युद्ध कर रहे हैं महाराज। यूं कहकर सब राजा भागने लगे। सबके होश उठ गए थे। सभी अपनी सवारियों को तेजी से भगाए लिए जाते थे। उस समय दो आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे, सब अकेले ही भाग रहे थे। इसलिए उस प्रदोष काल में भीम ने कौरव सेना का भली भांति संहार किया। इससे नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, कैके और राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे भीमसेन की प्रशंसा करने लगे।